www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء کرام معزز حاضرین دانشوران قوم و ملت یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے ملت کی فکر اور موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے اس لیے کہ فکر کسی بھی عمل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے پہلے فکر پیدا ہوتی ہے پھر عمل وجود میں آتا ہے اگر امت میں فکر مند افراد نہ ہوں تو امت اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی تو آپ حضرات کی فکر مندی یہ ملت اور دین سے تعلق کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے دین اور ملت کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے خدمت کرتے رہنے کی ہمیں توفیق بخشے ابھی جیسا کہ ہمارے حاجی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تین باتوں پر ہمیں فوکس کرنا ہے پہلی بات ہندوستان میں گزشتہ کچھ مہینوں سے جو ایک مصنوعی طوفان کھڑا کیا گیا اس کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے تین طلاق کے بارے میں اور دوسرے یہ کہ اقلیتی معاملات ایسے ملک میں جہاں پر دوسروں کا غلبہ ہو ہمیں کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے کیا انداز اختیار کرنا ہے اس پر غور و فکر ہو اور تیسرے یہ کہ جو بھی اقدام ہو وہ حکمت اور دانائی پر مبنی ہو عاقبت اندیشی پر مبنی ہو جوش و جذبات پر مبنی نہ ہو اس لیے میں مختصراً تینوں موضوعات پر چند باتیں عرض کروں گا. جہاں تک تین طلاق کے مسئلے کا تعلق ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس مسئلے کو پلاننگ کے ساتھ غیر حقیقی طور پر طول دیا گیا ہے اور اس کا منشا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو طاقتیں اس وقت ہمارے ملک میں برسر اقتدار ہیں وہ اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو خوف و دہشت اور ڈپریشن میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں اور انہیں یہ احساس کرا دینا چاہتی ہیں کہ تمہاری حیثیت اس ملک میں نمبر ایک شہری کی نہیں ہے بلکہ نمبر دو شہری کی ہے. یہ ان کا منصوبہ ہے. اسی منصوبے کے تحت ایک غیر مسلم عورت کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے بذات خود مداخلت کی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ معاملہ جو کورٹ میں اٹھا تو ابتداءً کوئی مسلمان لے گیا ہو, بلکہ ایک غیر مسلم عورت کا مقدمہ چل رہا تھا. اسی کے ضمن میں جج نے یہ کہا کہ صاحب اسلام میں بھی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, لہذا اس پہ بھی سنوائی ہونی چاہیے. اور پھر چند عورتیں بھی ایسی مل گئیں مسلمان نام رکھنے والی, سائرہ بانو وغیرہ, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو خود ہی اچھال دیا ہے انہوں نے بھی درخواست لگا دی. جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ہمارے اکابر نے بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, جس کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایسے مسائل کے بارے میں امت کی طرف سے دفاع کیا جائے, اور جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ عدالت میں درخواست دے کر اس معاملے میں اپنے کو فریق بننا طے کیا. عدالت نے اسے قبول کر لیا. اور ویسے تو ہندوستان میں دیوانی مقدمات سال ہا سال چلتے ہیں. آج مقدمہ شروع ہوا, بیسوں سال میں وہ فیصل نہیں ہو پاتا. کتنی مرتبہ تو فریقین میں وفات بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس معاملے میں ایسی دلچسپی اور جلدی دکھائی گئی کہ چھٹیوں کے دنوں میں طے کر دیا 5 ججوں کی بینچ بنا کر کہ بلا ناغہ اس کی سنوائی ہوگی 5-6 دن تک. حالانکہ چھٹیوں کا بہانہ تو ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مقدمات کو مؤخر کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے صاحب کورٹ کی چھٹی ہو رہی ہے, اور یہاں چھٹی کے زمانے میں تاریخیں مقرر کی گئی اور کنٹینیو اس کی سنوائی ہوئی. اور جیسے جیسے سنوائی ہوتی رہی اس کی خبریں اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ایسی زور و شور سے شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتی رہی, گویا پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہ گیا. اس کے علاوہ کوئی گویا مسئلہ ہی نہیں ہے. سب عورتیں گویا متعلقہ ہو رہی ہیں, تین طلاقیں ہو رہی ہیں اور فلاں ہیں. حالانکہ خود ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں میں تین طلاق کا رجحان غیر مسلموں سے بہت کم ہے. اور پچھلے سال پرسنل لا بورڈ کی طرف سے سارے ملک کے دارالافتاء میں جا کر تحقیق کی گئی اور رپورٹ تیار کی گئی کہ کتنے مسائل طلاق کے آئے. ہمارے ہاں بھی اس کے نمائندے آئے تھے, اور جب ساری جگہ کی رپورٹ تیار ہوئی تو پتہ چلا کہ 15-20% بھی مسائل نہیں ہیں دارالافتاءات میں جن میں طلاق کے اور 3 طلاق کے مسئلے پوچھے گئے ہوں. اس کے باوجود اس کو ایسا ایشو بنایا گیا کہ گویا کہ اس سے بڑا کوئی ایشو ہی ملک میں نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب بھی تقریروں میں مظلوم مسلم عورتوں کے مظلومیت پر بڑے ہی ہمدردی اور جناب خیر خواہی کے انداز میں گفتگو کرتے رہے. ہندی اور انگریزی اخبارات بھرے پڑے تھے, جو کسی مسلم مسئلے پر 2 لائن لکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, آرٹیکل کے آرٹیکل لکھے چلے جا رہے ہیں, لکھے چلے جا رہے ہیں, اور ایک عجیب و غریب ماحول بنا دیا گیا. تقریباً 5-6 مہینے سے جمعیت الماہین نے بھی اور پرسنل لا بورڈ نے بھی اچھے وکیلوں کے ذریعے, علماء کے ذریعے, امت کے اجتماعی موقف کے دفاع کی تیاری کی. ہم لوگ بھی اس میں شریک رہے, اور جو ڈائریکشن دینی تھی وکیلوں کو اس کی پوری تیاری کی گئی. اور اس میں پرسنل لا بورڈ کی طرف سے الگ وکیل ہوا, اور جمعیت الماہین کی طرف سے الگ وکلا کی ٹیم تیار ہوئی. اور مقصد یہ تھا تاکہ ان سے کوئی چیز رہ جائے تو دوسروں کو اس کو پورا کرنے کا موقع رہے, کیونکہ بھی ترتیب سب کے بیانات چل رہے تھے. ہوتا ہے ایسا, یہ کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں تھا کہ ہمارا موقف الگ ہو ان کا موقف الگ ہو, بلکہ اس مصلحت کے لیے تھا کہ اگر ان کی بحث پوری ہو جائے اور کوئی بحث کی کوئی چیز کشنا رہ جائے تو ہمارے پاس موقع رہے گا بحثیت فریق کے کہ ہم وہ بحث عدالت کے سامنے ججوں کے سامنے پیش کر سکیں. چنانچہ اچھی طرح سے بحث ہوئی, اور پرسنل لا بورڈ کے وکیل صاحب نے بھی بحث کی اور ہمارے وکلا نے بھی کی, اور وہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. یہ تقریباً رمضان المبارک کے آس پاس کی بات ہے, اور اس کے بعد پھر 1 یا 1.25 مہینے کے بعد اس فیصلے کو جاری کیا گیا. مگر وہ ایسا عجیب و غریب فیصلہ آیا ہے کہ اس کو سمجھنے میں لوگوں کو کئی دن لگ گئے, اور شاید ابھی بھی پوری طرح سمجھا نہیں جا سکا کہ اس میں 5 ججوں میں سے 3 ججوں کی رائے کچھ رہی, 2 کی کچھ رہی, پھر کچھ معاملات میں ان میں بھی تناسب الگ الگ رہا. جب یہ فیصلہ آیا تو لوگوں کے اس کے اوپر تاثرات آنے لگے. کچھ نے کسی اعتبار سے خیر مقدم کیا, کچھ نے ریجیکٹ کیا. تو 4 دن کے بعد جمعیت الماہین نے اپنا ورکنگ گروپ بلایا اسی موضوع پر غور و فکر کرنے کے لیے. چنانچہ ہم لوگ بیٹھے, اس میں وکلا بھی تھے, اور انہوں نے پوری اسٹڈی کی تھی مقدمے کی. سب سے زیادہ جو طویل فیصلہ تھا 275 صفحات کا, جو جسٹس چیف جسٹس کہر نے تیار کیا تھا, اس کو بھی 1-1 لائن پڑھا گیا اور اس کا خلاصہ تیار کیا گیا, اور دیگر جو ججز تھے ان کے بھی فیصلوں کو پڑھا گیا. تو ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ایک نشست کی تین طلاق غیر قانونی ہے, یہ شریعت میں کھلی ہوئی مداخلت ہے. ہمارا موقف شروع سے یہی رہا کہ بلا شبہ طلاق بالترتیب دینی چاہیے, طہر میں دینی چاہیے, الگ الگ دینی چاہیے. جو طریقہ سورہ طلاق میں بتلایا گیا اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کوئی آدمی ایک ہی نشست میں ایک ہی طور میں تین طلاق دے دیتا ہے تو قانوناً وہ پڑ جائے گی, واقع ہو جائے گی. اور ہمارا یہ بھی موقف تھا کہ اس تین کے پڑنے میں جہاں ہمارے پاس احادیث شریفہ کی دلیلیں ہیں, وہیں قرآن پاک میں بھی ایسی آیت موجود ہے جس سے نفس سے تیسری طلاق کے وقوع کی دلیل پکڑی جا سکتی ہے, چاہے وہ ایک ساتھ ہو یا الگ الگ ہو. قرآن تو متن کی کتاب ہے, تشریحات حدیث میں ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تین طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا میں جو تشریحات کی ہیں علماء نے, مفسرین نے, اس میں دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے. الگ الگ ہو تو بھی تین ہے, ایک ساتھ ہو تو بھی تین ہے, کیونکہ فَإِن طَلَّقَهَا میں دونوں باتیں شامل ہیں, خود قرآن کی آیت میں شامل ہیں. اب ایک آدمی تین طلاق دے رہا ہے, عدالت کہہ رہی ہے صاحب تین طلاق نہیں ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت میں مداخلت ہے, جس کے اوپر ہر مسلمان کو تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ نے مسلمان عورتوں کی مظلومیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے تو اس سے مظلوم عورتوں کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اسے چھوڑ چکا ہے اگر وہ نہیں رکھے گا تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. غائب ہو جائے, چلا جائے, کوئی خیر خبر نہ لے, ایسا کوئی ہمارے پاس قانون موجود نہیں ہے. پھر یہ ہے, آپ نے کہہ دیا تین طلاق واقع نہیں ہے, اس نے جو ہے دوسرے کاغذ میں لکھ کے دے دیا میں نے ایک طلاق بائن دے دی, اب کر لو کیا کرو, تین طلاق تو نہیں ہے, ایک تو پڑ گئی, وہ تو بیچاری الگ کی الگ رہی. تو آپ نے جو مظلومیت کی دہائی دے کر ہمدردی کے نام پر جو فیصلہ کیا, مداخلت فی الدین بھی ہے اور اس سے مسئلے کا حل بھی نہیں. اور بھی اس میں تفصیلات. دوسری بات ہم نے اس میں یہ محسوس کی کہ اس میں فی الجملہ تین ججوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ شرعی معاملات میں عدالتیں دخل نہیں دے سکتی. فی الجملہ یہ تسلیم کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عدالتیں دخل نہیں دے سکتی, دوسری طرف آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ چھ مہینے تک یہ تین طلاق نافذ العمل نہیں ہے, تو دخل دینے کا اور کیا انداز ہوتا ہے؟ دخل دینا کوئی الگ چڑیا کا نام ہے؟ آپ نے جس چیز کو شریعت واقع کر رہی تھی آپ نے کہا نہیں واقع ہے, تو دخل دینے کا اور کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کے فیصلوں میں خود تضاد ہے. پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ وہ آرٹیکل دستور کی وہ دفعہ جس میں جنسی تفریق کا ذکر ہے, وہ اس دفعہ سے اگر ٹکرائے جس میں دستوری مذہبی آزادی دی گئی ہے، تو کن کن معاملات کو اس دفعہ کے تحت لائے جائے، کن کن کو اس کے تحت لائے جائے، اس کے بارے میں عدالت بعد میں غور کرے گی۔ یہ ایسا جملہ ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جس سے آگے کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ ابھی سر دست تو انہوں نے یہ کہہ دیا، کل کو کوئی مقدمہ آئے گا اور اس میں اسی طرح سے عدالت دلچسپی لے گی، اس کا تعلق چاہے تعدد ازدواج سے ہو، مختلف شادیوں سے ہو، متعدد شادیوں سے ہو، یا اور کسی پرسن اللہ کے خاص موضوع سے ہو، اس میں پھر یہی سب سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جمعیت الماہین اس بارے میں فکر مند ہے اور اس کے حل کے لیے جہاں دیگر تدبیریں کی جا رہی ہیں وہاں مشورے سے یہ بات سب سے زیادہ واضح طور پر سامنے آئی کہ ہمیں جو یہ مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناخواندہ معاشرے میں، جہالت زدہ معاشرے میں یہ سمجھا جانے لگا ہے، اور اس سمجھانے میں وکیلوں کا بھی بڑا کردار ہے، کہ جب تک تین طلاق نہ دو طلاق ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں پیدا کر دی گئی ہے، تو اب ہمیں اصلاح معاشرہ کی تحریکات چلا کر جمعے کے خطبات میں اور دیگر اجتماعی مواقع پر لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ طلاق شریعت کی نظر میں حلال چیزوں میں سب سے بدترین چیز ہے، بغیر ناگزیر ضرورت کے ہرگز طلاق کا کوئی شخص ارادہ نہ کرے، اور اگر طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے تو ایک طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، تین طلاق کا کوئی آدمی ہرگز اقدام نہ کرے۔ اس کا ماحول لوگوں میں بنانا ہے، اگر یہ شریعت پر ہم لوگ خود عمل کرنے والے ہو جائیں تو ایسے سینکڑوں بھی قانون بنیں گے تو ہمارے اوپر کچھ اثر پڑنے والا نہیں، اور اگر ہم خود شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو قانون نہ بھی بنے پھر بھی ہمارے لیے دشواریاں پیدا ہوں گی۔ تو اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، ابھی پرسنل لا بورڈ کی بھوپال کی میٹنگ میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، جو چیز شریعت نے حرام کر دی وہ کسی عدالت کے فیصلے سے حلال نہیں ہو سکتی۔ جب یہ فیصلہ آیا تو ایک اخبار والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے، خدا کے بنائے ہوئے قانون انسانوں کے بدلنے سے بدل نہیں سکتے، تم لاکھوں قانون بنا لو، خدا قانون اٹل ہے، وہ کسی کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ ہم لوگوں کو اس کے اوپر کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ آپ حضرات دعا فرمائیے کہ اس سازش سے ہم لوگ محفوظ رہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ حقیقی معاشرتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مصنوعی اور بناوٹی مسئلہ زیادہ ہے۔ بے شک کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں، ان کو ہم خود دور کریں، لیکن جس انداز میں اسے اچھالا جا رہا ہے اس انداز میں یہ کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالی ایسی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے ملک میں جہاں دوسروں کی اکثریت ہو تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ جتنے بھی طبقات مدینہ منورہ میں تھے، مذہبی طبقات، سب کو جوڑ کر آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. یہودیوں کے مختلف قبائل تھے، مشرکین کے بھی تھے، اور سب سے یہ عہد لیا کہ ہم لوگ یہاں سب آپس میں مل جل کر رہیں گے، اور اگر کوئی باہری طاقت ہم پر حملہ آور ہوگی ہم سب مل جل کر کے اس کا جواب دیں گے، اور کوئی کسی کے ساتھ غداری یا بدخواہی نہیں کرے گا. تو ایک آپ نے جو عہد لیا اس عہد کا بعد میں فائدہ سامنے آیا کہ جتنے بھی قبائل نے بعد میں گڑبڑ کی ان کے ساتھ سختی سے برتا گیا اور ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا یا ان کی طاقت کو توڑ دیا گیا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے. اس لیے ہم سب کو پہلی بات تو ایسے ممالک میں اس کا اہتمام ہمیں رکھنا ہے کہ جو ملکی قوانین ہیں جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں، ہم حتی الامکان ان قوانین کی رعایت کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کسی بھی طرح کا حکومت کے سامنے شکایت کا موقع ہم نہ دیں، کیونکہ یہ چیزیں معاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. جو جمہوری ممالک اپنے کو کہلاتے ہیں ان کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ہم حتی الامکان اس نظام کو اختیار کریں. یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہو، حکومت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو. اور جو ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلمین ہیں، خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ حسن اخلاق کا ہو. حسن خلق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جو ہم لوگ کہتے آئے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، یہ کوئی محض زبانی بات نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ ہے. تلواروں سے دبایا تو جا سکتا ہے آدمی کو، لیکن جیتا نہیں جا سکتا. جیت ہوتی ہے اخلاق کے ذریعے، خاص طور پر جو دبے کچلے لوگ ہیں، جو ہماری ہی طرح مظلوم ہیں، جو تعصب کا شکار رہے ہیں، جن قوموں کو آج بھی حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہم اپنے روابط بڑھائیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں، تاکہ ہمارا فریق مخالف فسادات اور کشیدگی کے موقع پر ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکے. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلموں کا اعلی طبقہ ہے وہ فسادات کے موقع پر ان طبقات کو استعمال کرتا ہے. اگر ان سے ہمارے روابط اچھے ہوں گے تو ایسے مواقع پر ہمیں بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے. مجھے یاد آیا حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تحریک چلائی تھی کھان پان، دلت مسلم کھان پان، اور ان کے جو لیڈران تھے ان سے رابطہ کر کے ایک اجتماعی پروگرام ہوتا اور ایک ہی تھالی میں کھچڑی پکائی جاتی اور اسی میں سب مل کر کے کھاتے تھے. حضرت بھی نوش کرتے تھے, وہ بھی کھاتے تھے. اب ہم لوگوں میں بھی ایسے ہیں, ہم جیسے ارے ان کے ساتھ بیٹھ گئے, لیکن حضرت فرماتے تھے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غیروں کو اپنے دسترخوان پر عزت کے ساتھ کھلا کر ان کا دل جیتا ہے. آج بھی اگر ان کا دل جیتا جا سکتا ہے تو یہی راستہ ہے, کیونکہ خود ان کی قوم کے لوگ ان کا جھوٹا اگر پی لیں تو ان کا دھرم نشٹ ہو جاتا ہے. آج بھی ان کا یہ نظریہ ہے, ساتھ کھانے پینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. ایسے میں ہم ان کے ساتھ شفقت کا اور اکرام کا معاملہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ قریب آئیں. میں جنوبی افریقہ گیا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک عرصے تک گوروں کی حکومت رہی, اور یہ جو گورے تھے انہوں نے جنوبی افریقہ کو طبقات میں بانٹ رکھا تھا. گوروں کی سب بستی الگ, ان کا علاقہ الگ, اور کالوں کا علاقہ بالکل الگ. جو کالے وہاں کی اصل قوم ہیں, اور جو ریڈ انڈین ہیں ہم اور آپ جیسے لوگ, ان کا علاقہ الگ. آج بھی میں نے وہ علاقے دیکھے جہاں کالے لوگ رہتے ہیں, ہمارے یہاں کی جھگی جھوپڑی سے بدتر علاقے ہیں. اسی ملک میں جہاں عالیشان عمارتیں ہیں, شاندار وسائل ہیں, اسباب تعیش ہیں, اسی ملک میں آج بھی ان کالوں کے علاقے میں چلے جائیے, ان کی چھتیں اتنی نیچی ہیں کہ آدمی کھڑا ہو کے تو سر پہ لگے. آج تو ان کے ہاتھ میں حکومت ہے, گوروں کو چھوڑنا پڑا, لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے, وہاں لوگوں نے مجھ سے بتلایا کہ حضرت جب جاتے تھے تو اپنی تقریروں میں فرماتے تھے کہ ان کالوں کو اپنا لو, یہ ابھی دبے کچلے ہیں, تاکہ کل جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا, کیونکہ حضرت دیکھ رہے تھے کہ اقتدار آنے والا ہے ان کے ہاتھ میں, تو پھر یہ تمہاری ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی نہیں ہوگی. اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کے دل بہت صاف ہیں, تھوڑی سی محنت کرو ان پر یہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ میں نے خود دیکھا وہاں پر. ایک جگہ ہم گئے سونے کی کان دیکھنے کے لیے, ایک صاحب لے گئے کہ ذرا دکھائیں آپ, تو وہاں جو افسر بیٹھا ہوا تھا اور ٹکٹ دینے والا, اس سے انہوں نے انگریزی میں بات کی. کالا تھا وہ, تھوڑی ہی دیر میں وہ ایسا مانوس ہو گیا, اس نے اپنا نمبر دیا, ان کا نمبر لیا اور اسلام کے بارے میں دلچسپی ظاہر کی. اور ان ساتھی نے ہمارے بتایا کہ اگر ہم ان کے ساتھ دو چار مرتبہ اور بیٹھ گئے تو انشاءاللہ یہ ضرور کلمہ پڑھ لے گا. ایسی وہاں پر نفرت کی بات نہیں ہے, لا علمی کی وجہ سے وہ اس گمراہی میں پڑے ہوئے. ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے سب زیر تعلیم تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے بالکل پھٹی چرحال, اور وہ کنارے کھڑے ہیں, مسجد میں نہیں آ رہے, باہر کھڑے ہیں. تو میں نے پوچھا ساتھیوں سے کہ یہ کیا بات ہے, یہ کیوں باہر کھڑے ہیں, یہ یہاں کیوں نہیں آ رہے. کہنے لگے کہ یہ آس پاس کی بستیوں کے بچے ہیں غیر مسلم, اور انتہائی غربت زدہ یہ علاقہ ہے, یہ آنے شروع ہوئے ہیں, کچھ کچھ دن آتے رہیں گے تو یہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اور ان کے والدین بھی ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو بچے یہاں مسجد میں ہیں ان میں بھی کئی کافی تعداد ایسوں کی ہے کہ جو اسی طریقے سے آتے آتے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو ہمیں اپنا کردار ان ساتھ رہنے والوں کے ساتھ, اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو بہترین کردار پیش کریں, ہمارے ساتھ تجارت میں پارٹنر ہے یا ہمارا اس کے ساتھ لین دین ہے, یا ہم ادارے میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ملازمت کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں ہماری جگہ بنے گی. یہی راستہ ان ممالک میں دین کی دعوت کا راستہ یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات کہ ہمارا کوئی بھی اقدام جوش و جذبات میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جمعیت الماہین نے جو بھی فیصلے کیے وہ ان آبادیوں کو سامنے رکھ کر نہیں کیے جہاں بڑی تعداد میں لوگ یکجا مسلم آباد ہیں. ہمارے ہاں ہندوستان میں بہت سے شہر ایسے ہیں جن کو پاکستان کہا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں ایک جگہ پہ. آپ یہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی غیر ملک میں ہیں. ماشاءاللہ دلی کے پرانی دلی کے علاقے میں چلے جائیے, جمنا پار چلے جائیے, مراد آباد ہے, میرٹھ ہے, سہارنپور ہے, مظفر نگر ہے, ایسے ایسے محلے ہیں جہاں دوسروں کا وجود ہی کچھ نہیں. لیکن یہ سارے مل کر کل ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا 15% بھی نہیں ہوں گے. زیادہ تعداد ہمارے ملک میں مسلمانوں کی گاؤں دیہات میں آباد ہے, اور گاؤں دیہات میں کہیں 15 گھر, کہیں 20 گھر, کہیں 50 گھر, ان کے درمیان میں ان کی مخالطت ہے, خلط ملط ہے. ہم اگر فیصلہ کریں, تحریک چلائیں, ان بڑی آبادیوں کو سامنے رکھ کر جوش و جذبے کے ساتھ, تو اس کا جو رد عمل ہوگا تو بڑی آبادیاں تو محفوظ رہیں گی, لیکن چھوٹی آبادیوں کے مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا انتہائی ناممکن ہو جائے گا. مار کاٹ ہوگی, بے عزتیاں ہوں گی. اس لیے جو بھی اقدام کیا جائے انجام کو سوچ کر کے کیا جائے, صبر و تحمل کے ساتھ کیا جائے, پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے. یہ نہیں کہ بس ایک چیز پہ غصہ چڑھا اور بس نعرے تکبیر لگا دیا. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا ہے. اس لیے ہم جہاں بھی رہیں جو بھی اقدام کریں خوب سوچ سمجھ کر, اس کے انجام کو سامنے رکھ کر, جہاں تک ممکن ہو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی مشکلات, اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور بھائی مسلمان کو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. مایوس, مایوسی مسلمان کے لیے نہیں. جینا ہے عزت کے ساتھ جینا ہے, مرنا ہے ایمان کے ساتھ مرنا ہے, بس یہ دو چیزیں ہیں. عزت کے ساتھ جیئیں گے, ایمان پر مریں گے, کہیں بھی ہوں کسی بھی جگہ. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھلایا ہے, اور الحمدللہ اسی ڈگر کے اوپر آج بھی ہم لوگ قائم ہیں. بے شک ہر سطح پر کمزوری ہے اور ہم لوگ تو ویسے ہی کمزور ہیں, لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, امید ہے, وہی فارج الہم ہے, وہی کاشف الغم ہے, وہی رب المستضعفین ہے. انشاءاللہ انہی اندھیریوں سے اجالے روشن ہوں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم سے جتنا بھی ہو سکے, جیسے بھی ہو سکے, مشکل حالات میں اپنے بھائیوں کا تعاون یہ ہمارا فرض بنتا ہے. دعا کے ذریعے ہو, دامے درمے قدمے سخنے جیسا بھی ہو, ہم اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, ملت کے لیے, دین کے لیے معاون بن جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے، آزمائش اور ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر ہمارے مظلوم برمی مسلمان بھائی بہنوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، بے سہاروں کو سہارا، بے آسروں کو آسرا عطا فرمائے، ان مستضعفین کو ظالمین کے ظلم و جبر سے محفوظ فرمائے، اور ظالموں کو تمام عالم کے لیے نمونہ عبرت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کافی تبصرات کے ساتھ